Paulo ndani ya tilieli Tesalonika yaba apo. Tesalonika yaba tilieli janyen. Mini Paulo len Silasa len Timote ndiani tili yimba Kristi yini yaba yabin ye Tesalonika ki ye utienu te ba len odiero Jesu Kristi ni. Utienu yuantie ba len odiero Jesu Kristi mpayili ngambili leni miyanduama. Tikiba. Le point de tin ya tuandu utienu kalmbayi po yonu kuli. Le dare tin ya tien yen. Kalmbayi dandani yabre ke pugur bon kian la. Yibwa ma ya po mo yabre ke pugure. Te kiyare ti yula utienu yini yaba ni tanan ni. Kalmbayi juun le len yi dandan po. Ba yin lari ya fala leni ya ye biyaram kuli. Le kul tiye siyeri ke utienu buri tiyeri. Oswa ke yi dare utien diyan po. Yin lar falayam ya po mwala na yin. Utien nwak li tiyegi ki wan farge ya ben farge di yin mwala. Ke tan ke pa timba len yimba ya ben lar fala mi fuorma otyor Jesu ya nyantan polpo. Len omba lekamba ya ben piyaw pa kiyamu ke dwar o yule ya dari. Oba dwar o umu piyenu ni ke tu ya ben ka ban utienu. Len ya ben ka to ki mwarti tiyoro Jesu ya la bar hamo bi biyarma pampani. Be buri ba tie ya borma nka tie gbemma be ba par chain len odior nunga len okiar paru wanchwa ya dare ke ba batik piare one gar ham siga ke ya ben dano kuru monyuare o ngamu yimboko ba ye bi siga kalma iden dane ti siere etie lan ya po ke ti miar ution yi po yon kuri ke wanten yin dagadi wan yin yi yar ya po Tuko miyaro ke wantene yin ya tiende wanjage yin tiende ya hama kuli. Lenil dandan tuwan le kalma oparu ya po. Yen iti diyo Jesu yeri ba batik piyagadi siga. Ke yi mwom batik piyagadi kalma o ya po. Nanti tiyonu lenti diyo Jesu Kris ngamli inti ya mama.